для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народна артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Як мы апранаемся? Паліто, радзімую якога з'яўляецца Францыя, вядомае ва ўсім свеце адзенне для вуліцы. Канешне ж, ужо даўно і наша. Яно аздобленае намі, мае адмысловыя формы ў жанчын, зручнае для мужчын. Жаночае манто вольнага крою, пашытае з тканіны ці футра, зашпільвалася на адзін гаплік ці завязвалася ля шыі. Ад паліто яно адрознівалася тым, што не мела зашпілек аж да самага нізу. І сёння яно блізкае княжацкім вопраткам, якія таксама трымаліся толькі на адным гузіку зверху. Наша сённяшняе адзенне, хоць вядома ж бярэ свой пачатак адтуль сівой даўніны, цяпер зусім іншае. Калі раней нашы жанчыны шукалі сабе вопратку найперш для таго, каб у ёй было цёпла, а потым ужо і прыгожа, то цяпер мы спачатку дбаем, каб наша адзенне было прыгожае, а потым, каб у ім нам пачувалася утульна. Калі цяперашнія модніцы купляюць ці шыюць новыя футэркі, дык яны абавязкова павінны быць з гранландскага тюленя. Калі пальто, то з каракульчы. Дарэчы, менавіта з каракульчы шыюць модныя цяпер жакеты, спадніцы, плацці і нават штаны. Калі кажух, ці па-цяперашняму дубленка, то краі ў ім павінны быць рванымі, няроўна абрэзанымі, а колеры неймаверных адценняў ад кофе з малаком да бэзавага. Вось як беларускі цэнтр моды ў Мінску вызначыў нашу моду толькі на адзін з вясенне-летніх сезонаў новага тысячагоддзя. Беларускія дызайнеры прапаноўваюць 4 асноўныя тэмы для жаночага адзення. Стыль дзіва для сур'ёзнай жанчыны мае на ўвазе класічныя спадніцы класічнай італьянскай даўжыні, маленькія жакеты з накладнымі кішэнямі, трыкатажныя кофтачкі са шматлікімі завязкамі і аборкамі. Футурыстычны гламур. Гэты стыль мадэльеры прапаноўваюць для тых, хто хоча апранацца ў стылі поп-арта, абстракцыянізма, авангардызма. Горад прыбою. Адзенне для людзей, якія любяць адпачываць каля мора. Колеры навеяны марскою тэматыкай: блакітны, аліўкавы, жоўты, чырвоны, шмат палосак, клапанаў. Для маладых дзяўчат стыль зорка тусоўкі. Джынс у спалучэнні з шыфонам. Этнічныя набіўкі, шчыльна аблеглыя джынсы. У Мінску і ў іншых нашых гарадах шумяць конкурсы мадэляў стыльнага адзення. Агенцтва моды дызайнера Сашы Варламова праводзіць штогадовыя конкурсы маладых мадэльераў «Млын моды». Такія фестывалі моды прайшлі ў Магілёве, Віцебску, Брэсце, Гродне, Бабруйску. У Бабруйску Саша Варламаў, кіраўнік цэнтра сучаснага стылю і моды, пажартаваў: «Глядзі ты, так далёка ад Парыжа, а так хораша шыюць». І гэта праўда. У Францыі і ў іншых краінах свету ведаюць беларускую моду. Нездарма ж сусветна вядомы французскі мадэльер П'ер Карден узнагароджаны нашым вельмі пашаноўным ордэнам Францыска Скарыны. Мілавіца – прадпрыемства па вытворчасці гарсэтных вырабаў, бюстгальтэраў, жаночых трусікаў, купальнікаў, начной і іншай споднія жаночай бялізны. Яно выпускае ў свет да 11 мільёнаў штук гэтай прыгажосці ў год. Штогод закрытае акцыянернае таварыства удзельнічае ў выставах у Парыжы. На мілавіцы лічаць, жанчына не павінна адчуваць, што на ёй апранута нешта пад верхнім адзеннем. І таму прадукцыя прадпрыемства знаходзіць шляхі на рынкі Францыі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Ізраіля, Аргенціны, краін Заходняй Еўропы. Адкрытае акцыянернае таварыства «Элема», якое раней было швейнай фабрыкай імя Крупскай, выпускае верхнія жаночыя адзенні. «Элему» таксама добра ведаюць у свеце, яе элегантныя паліто і касцюмы за хвоты купляюць у Маскве і Санкт-Петербургу. Яна шыя па заказу шмат якіх магазінаў Англіі і Францыі. Высокае майстэрства беларускіх дызайнераў атрымала заслужаную хвалу як расійскіх, так і замежных вытворцаў сучаснага адзення. Упершыню на Беларусі прайшоў фестываль «Лён-2005», які наладзіў беларускі цэнтр моды. На ім уся ўвага натуральнасці, зручнасці, выразнасць, лёгкасць, раўнавага, ніякай агрэсіўнасці, ўсё далікатна і мякка. Сваю фестывальную калекцыю «Папялушкі» паказала жодзінскі дызайнер сасвітанка Людміла Дзюшко. Дзіцячае адзенне павінна быць з натуральных тканін і яркім, радасным, як само дзяцінства. І дзяўчаткі, апранутыя ў плацейкі, з баваўняна-льнянога палатна, вытрыманага ў ружова-белых танах, выглядалі не папялушкамі, а сапраўднымі прынцэсамі. І немаўляты ў яркіх трыкатажных паўзунках таго ж світанка выглядалі прыгожа, фацэтна, годна. «Жыўчык» модную калекцыю мужчынскага льнянога адзення прапаноўваў Міхаіл Мытнік, таксама жодзінскі дызайнер. Яна прызнана самую арыгінальную ідэяй фестывалю. «Маёй задачай, — тлумачыў Мытнік, — было паказаць з дапамогай ільну беларускія традыцыі і самабытнасць. Аднак у калекцыі, апрача гістарычных элементаў стылю, выкарыстаны і апошнія павевы моды. Калекцыя «Этна» Тамары Валацько, прадстаўленая Аршанскім ільнокамбінатам, атрымала галоўны прыз за самае стыльнае адзенне. А яна таксама нібыта адлюстроўвае жыццё нашых продкаў. І «Элемаўская» льняная калекцыя, у якой цудоўна спалучаецца шарм і прастата, пацвердзіла словы мадэльераў, што жаночае адзенне павінна усяляць пачуццё ўпэўненасці і ў той жа час крышачку цешыць сваю гаспадыню. А з беларускім народным адзеннем у той жа Францыі, да прыкладу, пазнаёміліся яшчэ ў канцы мінулага тысячагоддзя. Там, у Парыжы і Ліёне, паспяхова прайшлі мастацкія выстаўкі беларускі нацыянальны касцюм, арганізаваныя вядомым фалькларыстам прафесарам Міхасём Раманюком. Міхась Фёдарович Раманюк быў апошнім класічным этнографам Беларусі, які не меў сабе роўных у зборы скарбаў народнай культуры. Вясковая архітэктура, прылады працы, посуд, мэбля і асабліва адзенне. Яго альбом «Беларускія народныя строі», як сцвярджаюць даследчыкі, па шырыні ды маштабнасці праца вартая вялікага навуковага калектыву. Калекцыя беларускага народнага адзення, сабраная Раманюком, унікальная. Цяпер многае страчана, і такую калекцыю ўжо не змог бы сабраць ніхто. Прафесар Раманюк зрабіў мастацтвазнаўча-этнаграфічнае раянаванне беларускага народнага адзення 19-20 стагоддзяў. Стварыў сцэнічныя касцюмы для дзяржаўнага народнага хору Беларусі, для дзяржаўнага ансамбля танцаў Рэспублікі Беларусь, для некаторых самадзейных калектываў. Так што беларускае народнае адзенне жыве і ў наш час, жыве і радуе нас на сцэне ды яшчэ ў музеях. І мы удзячныя яму, нізка схіляем перад ім галовы, яно ж грэла і ўпрыгожвала нас столькі стагоддзяў. Чаго мы смяемся? Дарэчы, а чым найперш адрозніваецца чалавек ад жывёлы? Тым, што не ўмее смяяцца. Увесь жывёльны свет умее плакаць. Конь плача, карова плача, кошка плача, і слёзы коцяцца. Кожная жывёліна можа засмучацца, тужыць, радавацца. І гэта відаць не толькі па вачах, а нават і па хвасце. Заўважалі, як сабака пачынае віляць хвастом, убачыўшы дарагога яму чалавека? А вось смяяцца ніхто з іх не можа. Чалавека ж Бог узрадаваў гэтую шчаслівую неспадзяванкаю шчыра смяяцца. І мы смяемся. І лечымся сваім смехам. Бо, як падлічылі пунктуальныя немцы, звычайны рогат мабілізуе 80 розных мускулаў, узварушвае антыцелы, умацоўвае імунную сістэму і з дапамогаю эндарфінаў размяркоўвае адчуванне шчасця па ўсім арганізме. Дык з чаго ж? З каго найперш смяецца беларус? А з самога сябе. Са сваіх недахопаў. Не ведаю, ці разумеем мы, што з самога сябе можа смяяцца толькі разумны, мудры, упэўнены ў сабе чалавек. Але ж мы найперш смяемся менавіта з саміх сябе. Ян Райніс, вялікі латышскі паэт, якога маці выхавала ў дзяцінстве на беларускіх народных песнях, як быццам і пра нас гаварыў: «Усміхніся над сваімі нягодамі, горыч знікне. Усміхніся над сваім ворагам, знікне яго злосць. Усміхніся і над сваім азлабленнем, не стане і яго». І мы пацяшаемся самі над сабою, часам з'едліва, а часцей за ўсё велікадушна. Нібыта самі сабе даруем свае грахі. Беларус расказвае пра сваіх суседзяў. О, мае суседзі вельмі гасцінныя людзі. Бывае, зайду да іх, так яны не ведаюць, дзе мяне пасадзіць. Я пастаю у парозе, ды так і пайду дадому. Адчуваеце? Мае суседзі, маўляў, не вінаватыя. Ох, з імі, такой бяды, што не пасадзілі. Быў бы толькі гэты клопат. Мы, калі яшчэ не было мабільных тэлефонаў і інтэрнэту, падсмельваліся з тэлеграфа. Куме, як гэта з тэлеграфам робіцца? Націснуць на адным канцы, а гавораць на другім. А, гэта, брат, акурат, як сабакам. Пацягне яго ззаду за хвост, а ён спераду за брэша. А часам у сваіх жартах мы любім выкарыстоўваць дзяцей і даём ім магчымасць падсмейвацца з нас. «Сынок, – пытаецца маці ў хлапчука, – скажы, што гаварыў бацька, калі даведаўся, што я разбіла яго гадзіннік?» «Лаянку прапусціць?» – у сваю чаргу пытаецца той. «Вядома, сынок, тады нічога не гаварыў». Нярэдка нашы дзеці быццам здзекуюцца з нас. «Дзядуля, а ты быў маленькі?» «А як жа, унучак, быў?» «Ой, відаць, смешным ты здаваўся ўсім са сваёю барадою». По-свойму у нашых жартах асуджаюць дзеці і п'янства сваіх бацькоў. Міліцыянер пытаецца ў хлопчыка. «Твой татка варыць самагон?» «Не, ён п'е яго сырым». Хоць мы і самі п'ём часам многавата, аднак жа смяемся з п'яніц. Гавораць жанчыны. «О, гэта ж, мусіць, твой п'янтос вяртаецца, чуеш? Спявае, за туманам нічога не відна». «Не, гэта не мой. Мой такой песні не ведае». А вось, як у нашых анекдотах, гаворыцца пра масавы адпачынак мужчын, лоўлю рыбы. «Пойдзем, Пятро, заўтра на рыбалку». «Так я ж не ўмею лавіць рыбу». «А што там умець? Налівай, выпівай, налівай, выпівай». Не абмінаем мы ўвагаю паляўнічых. Праўда, пацяшаемся з іх дабрадушна. «Суседзі, ці добра б'е твая стрэльба?» «Вельмі добра. Учора з паліцы звалілася, дык аж 5 гаршкоў пабіла». Неяк так ужо павялося, што ўсе вераць, паляўнічых без маны не бывае. «Ведаеш, Янка, я ўчора падстрэліў зайца аж на 10 кілаграмаў». «А я ў нядзелю забіў зайца на цэлы пуд». Першы паляўнічы пачухаў патыліцу, незадаволена перасмыкнуўся. «Шкада, што я першым пачаў размову». А смяяцца з саміх сябе мы ж самі і даём часам зачэпку. «Ты мяне кахаеш?» – пытае жонка ў мужа. «Гэтак жа, любая, як і ты мяне». «Ну, ведаеш!» Ці жарт не зусім яшчэ з барадою. «О, чаму ў цябе такі кузак на галаве. Ды жонка шпурлянула ў мяне памідорамі. Дык яны ж мяккія, але ж яны былі ў слоіку. Ці зусім свеженькі анекдот. Чым новы беларус падобны на бульбу? І яго або вясною пасадзяць, або восенню ўбяруць. Дабраліся мы ўрэшце і да новых беларусаў. Сённяшні жарт. Новы беларус упершыню наведаў вёску. Вернувшыся, расказвае жонцы: «Там чалавек, я сам бачыў, зрабіў жывога каня». «Не гавары глупства», – адмахнулася ад яго жонка. «Чыстая праўда. Калі я падышоў, ён ужо заканчваў прыбіваць яму ногі». Вось да чаго можа дадумацца чалавек, які ніколі не бачыў, як падковаюць коней. Яшчэ анекдот пра нашых багатых. Вернуўся з Егіпта, хваліцца адзін з іх другому. Прывёз піраміду Хеопса. Гэта яшчэ навошта? Разумееш, мой сын у ліцэі вучыцца. Дык у яго настаўніца нейкая дзіўная, грошай не бярэ, а толькі просіць дапамагчы з наглядными дапаможнікамі. Часам мы грубім, але грубім неяк стрымана, не ў вачавіткі. Сядзіць зяць, глядзіць тэлевізар. Уваходзіць цешча з мятлою. Зяць пытаецца ў яе: «Мама, вы падмятаць будзеце? Ці паляціце куды?» Хіба ж тое групасць, як і ў наступным анекдоце. Стары вясковец, прыехаўшы ў горад, заходзіць у шыкоўны магазін і пытае: «Ці не тут прадаюцца хамуты?» «Не, дзед», адказваюць яму два гарадскія франты, «тут прадаюцца толькі дурні». «Бач ты», дзівіцца, круцячы галавой стары, «відаць, і торг ідзе добра, бо толькі двое вас і засталося». А гэта, здаецца, не наш анекдот, але ён вельмі ж ужо забеларусіўся. Скажыце, калі ласка, колькі каштуе вось тое калье? 100 000. Кошмар! А вон той перстёнак? 2 кошмары, пані. Дык а які ж ён тады наш, самы беларускі жарт? Мусіць, вось гэты, што сведчыць пра нашу упарадкаванасць, грунтоўнасць. Дядька рана раніцою выйшаў на двор, робіць, што трэба. Сусед праз плот пытаецца, як жыццё. «Ай, не пытайся», адказвае дядька. «Шмат працы, але я нічога яшчэ не зрабіў. Вада не наношана, дроў не наколата, сена скаціне не пакладзена, жонка не цалована». Бачыце, усё ўнармавана, усё ў парадачку. Вады прынесці, сена накласці, жонку пацалаваць. Нешта ад нашага характара ёсць і ў наступным досціпе. Вяселле. Сталы пазастаўляны прысмакамі. Пітва, пі хоць распіражыся. Скокі, жарты, весела. Беларусу ж яно не спадабалася. Чаму? Здзівіліся госці. Прымусу мала было, адказаў беларус. А можа, самы беларускі якраз сумна вядомы наш анекдот пра цвік. Стаіць крэсла. Сеў на яго прадстаўнік адной нацыі, ускочыў, узняў крык: "Што гэта такое? Да я..." Сеў прадстаўнік другой нацыі. Тут жа падхапіўся, залямантаваў: "Да што гэта за здзек? Да я..." Урэшце сеў беларус. Пасядзеў, пасядзеў, паволі падняўся, нагнуўся над крэслам, убачыў біты вастрыём угору цвік, пачапаў яго пальцам і зноў сеў. А можа, так і трэба? А можа, так і трэба? О, гэтая наша талерантнасць, памяркоўнасць, яна так нярэдка замінала нам у стагоддзях, але ж і ратавала. А наш кірмаш – вясёлае светлае свята. Дзе кірмаш, там і жарты, там і барышы. Баба кажа дзеду: "Ты сёння на кірмашы быў?" "Ну, быў." "Карову прадаў?" "Ну, прадаў." "А дзе грошы?" "Спаць, старая, спаць." Ці вось яшчэ кірмашовы жарт. Што вы робіце, калі не сакрэт, што ў вас усе добрыя яблыкі, а ў мяне то чарвівыя, то гнілыя? "Ёсць у нас, міл чалавек, і чарвівыя, і гнілыя, але мы іх самі ямо." А як шмат прымавак і прыказак нарадзіў беларускі кірмаш. Да прыкладу. "Усё кірмашуе, пакуль грошы за пазухай чуе. Калі купляць, сам ідзі. Калі прадаваць, бабу пасылай. Мяняй, мяняй, п'яны будзеш. Без злодзеяў кірмаш не жыве. Ні ганячы не купіш, ні хвалячы не прадасі. Мы, беларусы, цвяроза глядзім на свет і пасміхаемся." Сябры, Вы слухали старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.